Sen ერთი ამბავი ხმაური და ბრძოლა იყო გაჩაღებული, უცებ ჯოხის ხანზე ამხედრებული დიდე და გაყრდნენ. ისე სწრაფად მოკვრა და ვაკაბა უკან მოსდეგა. მის გვერდით კი სამორის მილი მორბო. როცა სამორის მილმა მებრძოლეებს შეხედა, საშინელი ყაფა ატეხა. ინდიალებმა თავი დაანებეს რაინდებს და შეშინებულებმა შეხედა სამორის მილს. არასოდეს ენახათ ვინმე ეს როლად ასეთი სასაჩილო და განრისხებული რო ყოფილიყო. რაც უფრო ცდილობდა ბელადი დამორჩილებოდნენ მის ბრძანებას და ბრძოლა გაეგრძელებინათ, მით უფრო არაფერი გამოსდილოდა. ინდიელები ერთი მეორეს მიყოლებით კისრის ტახე გარბოდნენ და ტყეში იმალებოდნენ. ბოლოს ბელადი მარტო დარჩა რაინდების პირისპირ. სამორის მილი სათითაოდ მიდიოდა მეომრებთან და ესალმებოდა. როცა ინდიელების ბელადს მიადგა, განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოაქვს. ხმოტვა დაიწყო, კუდი ააქიცნა და ბელადს ხელები აულოკა. სამორის მილი ბელადს იცნობს, თქვა მაცმა. გონი, მეც შემიძლია გამოვიცნო თქვენი ნამდვილი სახარება. შენ ულე ალექსანდრე ხარ. ჰო, ის არის, დაუმოწმე უნდა. სულ ვიცოდი, რომ შენ იყავ, მაგრამ არ ვამბობ. იქნება, უნდა ამის განშღამება მოდი, რადგან მშვენიერი ბელადი იყავ. სხვა ინდიელები თანდათან უკან დაბრუნდნენ. დიდებმა მათ ხელი დაუქმნია და დაუწახა. აბა წრეზე განლავდით ყველა. ალეჰოპ, რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გითხრათ. ახლა ჩვენ მშვიდობის შიბუხი უნდა გავაპოვოთ, უთხრა მათ დიდებმა. პარკიდან ძილტკბილას პატარ-პატარა ფესვები ამოიღო და ყველა ჩამოუვა. ყველამ გაკაჭა თავისი წილი ძილტკბილა. ულე ალექსანდრე ეჯდა და მათ შელაპარაკებოდა. თქვენც არსას წასულხართ ამ არდადეგებზე დასასვენებლად? კითხა ულე ალექსანდრე. მე ცოტა ხნით კი ვიყავი წასული, მაგრამ ახლა სახლში მიწევ დარჩენილი ზაფხულის გატარება. ჩვენც აქ ვართ, უთხრა მაცმა. რა კარი იქნებოდა თუ შევხვდებოდით? მოსაწყენია საკუთარი დაძმების გარდა რომ ვერავის ვხედავ. თუ პრინცი თანახმა მშვიდობიანად დავასრულოთ ინდიელების და რაინდების დაპირისპირება, განაცხადა ბელადმა ულე ალექსანდრე. მერე კი ერთად წავიდა ტყეში თავგადასავლების საძიებლად. რაინდებმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქმნიეს. ეს ნიშნავს, რომ რაინდა მშვიდობა სურთ, თქვა მაცმა. სასანიშნავია, შეძახა დიდებთან. რადგან როცა ინდიელები და რაინდები ერთიანდებიან ბია საზაფხულო გართობასა და თავგადასავალ დასასრული არ ექნება. მართალს ამბობდა დიდება. ამასობაში სამაურის მილმა ერთი ხეს ძირი გამოუთხარა და ფესვი გამოუჩინა. ეტყობა, რაღაც ახალს მიაქვს. ტაფოზე კი მარტო ხელა რაინდი გამოჩინდა. ეს სტრიპა მორტენი გახლა. ისე მონატრებოდა თავისი ჯოხის ხენი, რომ დანარჩენებს აღარ მოუცადა და ხმალამოწეულმა გააჭენა ტყის სახლის კეთ.